nimewaza ila ngoja nikushauri. Haina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije nifanya umekuwa ila utuma mwanzo imekuwa nichanga sana. Maneno usemwa bila kujali moyo wako. Uwe na uwezo wa kustamili wenzangu kuna. Maneno kidogo yakisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Ukuwa mtoto ninena sawa kama mtoto. No nimesha kuwa inajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwasi Mungu. Na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea. Ila nimejua kumbe ni hao hao unaocheka na oh, nakuona na oh, maneno yao hao yatakupotosha. Simama na Mungu. Shauri zako ukisema uombe marafiki wakusifie utasifiwe. Vingi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimwi umeandaliwa wewe. Hivyo usikate tamaa, usilale, usivunjike moyo. Maneno mengine yatasemwa mpaka utashangaa. Unaowajua ndio wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mtimilifu. Ona ujo unayemtumikia leo na mimi na nyumba ya utamwimbia Bwana. Mimi familia ya utamwinua Mungu. O mimi na familia ya utamwinua Bwana.